राम, यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 9 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो दो बात है कि व्यवहार की तरफ मत देखो और व्यवहार का ही बात मिल जाती है। व्यवहार तुम क्या देखते हो, परमात्मा की तरफ देखो और व्यवहार शुद्ध देने कैसे उन्नति होगी तुम्हारी। और सनाती कि देखें कि न देखें दोनों बात कर देते हो तो अब ध्यान देकर आप लोग सुने। आप जितनी बातें सुनते हो करते हो तो उनमें एक वहम रहता है कि ये हमारे काम में नहीं आती, ये व्यवहार में नहीं आती, ये धारणा मत रखो। अगर उन्नति चाहते हो तो बात तो ठीक है, जैसे देह मैं नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, तो ऐसी व्यवहार में बात नहीं आती, ये बात मत कहो। व्यवहार में आती है, अब पूरी की पूरी व्यवहार में नहीं आती तो कोई बात नहीं, आती है व्यवहार में आएगी। तो व्यवहार को मत देखो तुम। इसमें 2-3 बातें बताता हूं मैं। नारायण नारायण नारायण। जैसे अभी बात चल रही थी 2 दिन से, कहते हैं कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये बात आई। तो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है हो जाए तो राग द्वेष मिट जाते हैं। तो कहते ये व्यवहार में बात नहीं आती, सुन तो ली समझ ली परंतु अब तो राग द्वेष होते हैं, तो इसमें मैं कहता तुम व्यवहार मत देखो, इसमें कसूटी मत लगाओ कि भाई राग द्वेष मिटेगा तभी ये बात हुई, ऐसी बात नहीं है। पारमार्थिक मार्ग में चलते रहो और ये बात काम में नहीं, ऐसा जैसा द्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण निर्ममो निरहंकार, तो ये ऐसी बात तो सुनेगा द्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं करना, मित्र करुण सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना। अब भक्ति की बात हम करते हैं, भक्ति के मार्ग चलते हैं, परंतु ऐसा हमारे तो हुआ नहीं, तो ये प्यार मत देखो। बात ये ठीक है तो व्यवहार में आ जाएगी। तो कसूटी कसना क्या है कि भाई अगर हमने शरीर को मेरा नहीं माना होता तो राग द्वेष नहीं होते, और राग द्वेष होते हैं तो शरीर को मेरा नहीं माना नहीं हुआ, ये मत देखो। तो क्या देखें कि बात समझ में आई है, पूरी व्यवहार में नहीं आई है। ये जो काट कर देते हैं वो सत्संग की बातें होती, व्यवहार में आती नहीं, काम में आती नहीं, इससे क्या होता है, सत्संग से अरुचि होती है, फिर व्यवहार में आवेगी ही नहीं। जैसी चाहिए वैसी व्यवहार में नहीं आती, ये बात तो है ठीक, और व्यवहार में आती ही नहीं, ये बात हो ही नहीं सकती। हमारी धारणा है कि सत्संग सुना है उसे व्यवहार में आवे ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक असली बात कोई सुनेगा तो उसके भीतर असर करेगी। दो बार, तीन बार, चार बार सुनो तो दोबारा सुनते हो तो वैसे विशेष समझ में आती है, तीसरे दफे सुनते हो तो और विशेष आती है, और चौथे सुबह सुनो तो बहुत विशेष खुलासा होता है। पहले अगर नहीं हो तो खुलासा कैसे होता है? एक बार सुनने का विशेष कर पड़ता है। लोहा एक तरफ तो एक तरफ रुई, कितना फर्क है। सूतरी डोरी से लोहा है, जैसे मैंने देखा है जो कुएं पर है उसमें लोहे में रेगा पड़ गया, लोहे में या सूतरी डोरी से। अब सूतरी डोरी पकेगी लोहा पका, लोहे में छेद हो जाए। मैंने देखा है कुएं पर पानी खींचते हैं, लोहा लगा हुआ है, मैं एक कसा पड़ गई हूँ, इतनी इतनी छेद होगी तो फर्क कैसे नहीं पड़ता है? एक बार में फर्क पड़ता है, मैं दो बार दिखता नहीं, अब बहुत ज्यादा होने से दिखता है। इस तरह से आप सत्संग सुनते हो तो संत संगति बात व्यवहार में नहीं आती, तो इस व्यवहार को ऐसे मत देखो, ये कसौटी मत कसो, कसौटी कसो तो उल्टी मत कसो, तो उल्टी कसो क्या कि भाई व्यवहार में क्यों नहीं आ रही है, बात क्या होती है, कि सुनने से क्या होती है, व्यवहार में तो आती नहीं तो उपेक्षा हो जाए सुनने की, तो मूल ही खत्म कर दिया आपने। इस बात से व्यवहार मत देखो तो क्या देखे कि इतनी बात सुनी है तो बात तो ठीक है पर पूरी समझ में आई नहीं, तो अपने समझने की चेष्टा करो, कोशिश करो। तात्पर्य क्या निकला कि सत्संग की बातें व्यवहार में न आने से सत्संग की जो अवहेलना होती है उसका तिरस्कार होता है, उसका अपमान होता है, तो सत्संग से अरुचि हो जाती है, तो फिर समझ में कैसे आवेगी? तो कैसे आवे कि ये बात सुन ली समझ में क्यों नहीं आई, बात सुन ली है ठीक, तो दूसरा भी देखते इतना देर सत्संग करते फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, इतना देर से सत्संग करते कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे क्या होता है? सत्संग की अरुचि होती है, मूल कटता है, मूल मूल करता है, तो क्या करें, बात तो ठीक है पर आज समझते नहीं है। दूसरों से पता लगे तो पता लगे, मानो सत्संग करने वाले असली जिनको सत्संग मिला है और दूसरे आदमियों के साथ मिलकर के व्यवहार देखे तो पता लगेगा आपको, बिल्कुल लगेगा, देख लेना भले ही आपको पता नहीं रहता। अभी बड़ नीचे सत्संग हो रहा था, उसे एक प्रसंग चला तो शेष दिन ये बात कही डाल दी जाए कि ये अभी इनकी स्थिति का इनको खुद को पता नहीं है, जो सत्संग करने वाले हैं हमारी कैसी स्थिति हुई है उनको वैसी स्थिति का पता नहीं है पूरा। और एक बात और गई कि पता लग जाए तो अभिमान आ जाए, इस वास्ते पता लगना ठीक नहीं है, लगे रहे मेरे कमी है कमी है कमी है, पर कमी करके हताश होना और एक दूसरे उत्साहित होना ये दो चीज है। जैसे भाई सत्संग की बात काम में तो आती नहीं, क्या करें, बार बार सुने क्या करें, आती नहीं। अरे यो नहीं कही थी बार बार सुनी काम ने क्यों नहीं आई, इस तरफ तक तो ठीक है, अरे काम में नहीं तो छोड़ दिया फिर आवे कैसे, बात इतनी सुन ली काम ने क्यों नहीं आ रही है, तो आनी चाहिए, और अब नहीं आई तो क्या अब आवेगी, इतने दिन नहीं आई तो क्या अब आवेगी, अरे इतने जन्म में कल्याण नहीं हुआ तो अब कल्याण नहीं होगा क्या, ये कोई कायदा है? इतनी समझ में नहीं है, खैर समझ में नहीं आई है, ध्यान देख रहे आप लोग सुने, आपके ख्याल में तो आया अगर समझ में नहीं आई है जो नया आदमी वो कहेगा समझ में नहीं आई है, वो के आचरण में नहीं आई है, वो समझता ही नहीं, आचरण में नहीं आई इस कारण से आचरण में आई है। ध्यान दे मेरी बात, ध्यान दे मेरी बात, मन आचरण में नहीं आती तो आपने आचरण को बहुत ऊंचा समझा है तब समझ में नहीं आई, अब ऊंचा समझा ही नहीं, आचरण में क्या बात, क्या नहीं ठाई पत्तो ही नहीं लोगों ने, जगह की बात है, वो आदमी बोला मेरा मन तो कहीं जाता ही नहीं, मेरा मन तो कहीं जाता ही नहीं। मैंने कहा आपको मन का पता ही नहीं है, मन कहीं जाता है, मेरा मन जाता ही नहीं। बस्ती की काम की बात है, सरकारी अफसर थे, उनके आगे भजन करें, कब भजन तो वे करो जो पाप करते हैं, हम पाप करते ही नहीं, भजन क्या जरूरत है हमारे, हम पाप करते ही नहीं, हमारे पाप करते ही नहीं, भजन कोई जरूरत नहीं। जब मैं पाप ही करते नहीं, करते क्या हो ये पता ही नहीं है, पाप करते नहीं पता ही, होश नहीं है, मन कहीं जाता ही नहीं, अब होश नहीं है, बेहोशी बात है। हमारे व्यवहार में नहीं आ रही है ये होश है, होश बहुत वर्षों की बात है। नीमाज में हम रहते थे, तो हम थे चमनराम जी थे हमारे सहपाठी, शिवराज महाराज थे। तो एक दिन चंद्रराम जी बड़े उदास हो गए, उदास तो बात क्या हुई, कहते हैं कि अज्ञस्ता विनिश्यति, अज्ञ और असाधु संशय विनाश हो जाता है। तो मेरे तो गीता पर श्रद्धा नहीं है, गीता पर मेरे विश्वास नहीं है, क्या पता गीता की समझ बात ठीक हो जाती, तो गीता पर मेरी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा होती तो मेरा सुधार हो जाता। मैंने कहा अज्ञस्त अश्रद्धा दाना संशयात्मा विनश्यति, तो संशयात्मा का विनाश होता है ये गीता के सुनने से आप बैठी नहीं बात, तो गीता पर श्रद्धा नहीं है तो संशय कैसे हुआ, गीता पर श्रद्धा नहीं है वो करे थारा नुकसान हो जाएगा मान ले में। अरे श्रद्धा ही तो है ये, गीता की कसौटी कर कसते होगा हमारा नहीं हुआ तो एक एक श्रद्धा ही है गीता की, राजी हुए गीता की इस तरह की बात है। देखो एक कहानी बताओ, कहानी से बात समझ में आती है। एक बूढ़ी माँ मर गई, माँ मर गई तो सब काम में लग गए, तो छोटा भाई था जवान, वो भी बड़ा था मन बड़ा बड़ा था, उसको कहा कि तू गंगा जी गा लिया, माँ ने काम तो ये हम लोग करते ही हैं, तुम जा गंगा जी गा लिया, अब ठीक है, अब 400-500 कोस पड़े वहां से गंगा जी। तो गया तो आधी दूर गया, हैरान हो गया, चलते चलते एक सवारी ये नहीं, उसने बिचारी अब कब पहुंचे गए, तो वहां से क्या किया, बरसात रात जड़ भर दिया और पीछा चलाया, फेंक दिया वहां हड्डियां फेंक दी, आ गए जल्दी आ गया, कि गंगा जी गए, हाँ गंगा जी ठेठ जा रहा हूँ, भोड़ा भरा था ना आ जाए। बड़े भाई ने देखा कि इतना जल्दी कैसे आ गया, आधी दूर जावा एक पूरा जेर आवे तो समय लगता है ना, तो उतना समय तो लगा नहीं। तो दूसरे दिन वो बड़ा भाई बोला कि सुन तू ठेठ गंगा जी, हाँ सर गंगा जी गा गया, अरे मारी माँ मिली रात मेरे को सोपने में, कहो कि मेरे को ठीक नहीं पहुंचा है, पीछे छोड़ गया यार, पहुंच निकल की बोला भाषा मारवाड़ी है, कुछ कुछ भाषा मरो मारण ने जो उठे निकल, अच्छी निकल तो उठी नहीं मरी नहीं गई, समझ मानो माँ इस तरफ आई थी इतनी दूर अगाड़ी उधर से जाते गंगेश पहुंच जाती, बस रोने आई पीछे क्यों आई, वहां तो मैं पहुंचाई थी इतनी तरह, तो तेरे साधन करो तो पीछे क्यों आओ, अगाड़ी चलाई तो बस ठीक है, पीछे लौट के क्यों खिलाओ, हमारी यू नहीं हुई, हमारी व्यवहार नहीं आई, अरे व्यवहार में क्यों नहीं आई, आप बात होने से उद्धति हो जाएगी, व्यवहार नहीं है उस सत्संग कुछ नहीं, इतना दिन करते उस सत्संग सोगे वाला की नहीं, अस्थिपा मत दो धंधा था, अस्थिपा मत दो उसको उद्यपन मत करो, व्यवहार में नहीं आती, व्यवहार में ये वास्तव में सत्संग आपके समझ में आई है तभी आप कहते हो व्यवहार में नहीं आती, हर एक आदमी कहते व्यवहार में नहीं आती, सत्संग करने वाले ही कहते हैं, बिना सत्संग कहते व्यवहार नहीं थी, दुष्वास नहीं व्यवहार नहीं, हताश नहीं होना निराश। देखो एक सिद्धांत बताओ, संसार की तो आशा सिद्ध होती नहीं, कभी हो जाती कभी नहीं हो जाती, आशा सिद्ध नियम नहीं है। और पारमार्थिक आशा सिद्ध होती है, कभी ये फैल होता ही नहीं। स्वल्पमप्य से धर्म से त्राय तो मैं तो भय थोड़ा भी अनुसार जिज्ञास रूपी योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। जिज्ञासु केवल शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर दिया, मतलब वेद को ऊंचा उठा, वेद से ऊंचा उठा जाए। सत्संग करता है जरूर, मार्मिक बातें मिली है वो मामूली नहीं है, बड़े बड़े शास्त्र पढ़े हुए पंडितों से तेज है वो। आप विचार करो तो पता लग जाएगा, आप विचार ही नहीं क्या किया जाए। बहुत पढ़ाई करने वाले उन बातों को नहीं समझते जिन बातों को सत्संग ही समझता है। हमारे निर्मल विमल मुनि मदन जी थे पहले, विमल मुनि साधु साधु हुए, तो वो कहते थे गीता जयंती आई तो गीता जयंती पर अच्छे अच्छे पंडित बोले, तो वो कहे हमारे बाणिया बोले से तो बोल सके नहीं पंडित लोग, और बाणिया ही तेज बोले उनसे। अब बाणिया ने गीता रात गीता मंथन मंथन हुए अपने सत्संग में, और पंडित तो गीता पंडित ऐसे बोले। अब पंडित ऐसे अर्थ करे, एक गीता जान कर अर्थ करे, फर्क रहता है कि नहीं रहता। मेरी तो एक धारणा है सत्संग बाबा ने पंडित भक्ति शरण जी भागवत पढ़े हुए, भागवत की कथा करते, भेंट देते नहीं, बड़े त्याग से रहते और गीता अच्छा पंडित थे, भागवत पढ़े हुए सत्संग किया तो कहते हैं कि भागवत का अर्थ खुलता है। सत्संग करने से भागवत अर्थ खुलता है, नहीं तो पढ़ाई करने पर नहीं खुला इतना जितना सत्संग से खुलता है। तो सत्संग से बहुत गहरी मर्मिक बातें मिलती है, इस बहुत लाभ होता है। इस वास्ते व्यवहार में आप मत देखो कसौटी मत करो, जब देखोगे कसौ तो उल्टी ऐसी करो कई बार सुन ली फिर विवाह में क्यों नहीं आई, विवाह में आई तो बात कर दी एक दो, और एक व्यवहार में क्यों नहीं आई, कितना फर्क है रात दिन का फर्क है, और इतनी सुन लिया फिर विवाह क्यों नहीं आई। जैसे शरीर में नहीं हूं तो शरीर में नहीं हूं, मैं एक बात पूछू आपसे, अब दो तीन दिन में बात हुई तो क्या पहले जैसा ही विचार है, कुछ फर्क पड़ा है? जरूर फर्क पड़ेगा, आपको न मालूम हो, ये हो सकता है मालूम न हो, परंतु ये पता तो लगा कि शरीर से मैं अलग हूं। अरे गाने पूछ शरीर से अलग हूं, शरीर से अलग होते मर्द न होते, शरीर कैसे अलग अलग ही नहीं, जीते बैठे अलग कैसे, जीता आदमी कैसे अलग शरीर से, शरीर से मर्द अलग होता है। ये सोचते पूछ लेना आप किसी से, बस परीक्षा करना तो पूछ लेना, तुम शरीर से अलग है, थूक मुने में जो शरीर से अलग है, मैं मरिया गया है, रीस करेगा। आप लोगों के आप सुनते हो राजी मुझे, तो क्या है ये सत्संग है, मुझे पता लगेगा। जो मरने पर शरीर से अलग होता है वो पहले से ही अलग होता है तभी अलग होता है, अगर शरीर साथ मिला ही हुआ रहता तो अलग कैसे होगा किसी दिन भी। मकान से आप अलग होते हो तो मकान में बैठे हो भी आप मकान से अलग हो तभी तो अलग हो सकते हो, और मकान के साथ चिपके हुए हो तो बिल्कुल अलग कैसे होते। इस वास्ते आप पहले से आरंभ से ही शरीर से अलग हो, आप तो नित्य हो, बाहर से आए हो और सही माँ के पेट में बड़ा है, ये कैसे हो गया। अगर मरते हो तो सही रहते हो, रह जाते हो तो सही रहते हुए भी आप शरीर से अलग हो। शरीरस्थो भी काम दे ना करो तीन पेटे अनादित्व निर्गुणत्व, ये अनादि है निर्गुण है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है, वो सहज सुख राशि कैसे हो गया, ये कैसे फंस गया, ये आश्चर्य आना चाहिए। चेतन अमल सहज सुख राशि है तो शरीर के साथ एक होने से दुख होता है, नहीं दुख कैसे होगा। मैंने दृष्टांत दिया कि जिस मकान के बनाने में लाख रुपए लगे, दो लाख लगे, तीन लाख मिल गए, तो तीन लाख पहले या उस समय में उसे कोले की लकीर भी निकाल दे तो बड़ी मुश्किल, माने यहाँ चीर रहा है मुझे ऐसा लगता है, यार बेच देने के बाद में हाँ यूं तोड़ो इधर से तोड़ो इधर तोड़ो तो फर्क पड़ता है लड़ी। मकान मेरा है और मकान मेरा नहीं है दोनों में फर्क पड़ेगा कि नहीं, ऐसे बात सुनने मात्र से फर्क पड़ता है। एक अच्छे धनी आदमी की बात बताऊं तो आप कहते हम जी रहे हैं। नहीं, आप जीव नहीं रहे, शरीर मर रहा है। बड़े आश्चर्य की होने रही, ये ख्याल ही नहीं है हमारा। आप पूछ लेना हर एक आदमी को, वर्ष गांठ मनाते आनंद मनाते हैं, इतना वर्ष हो गया, अरे खत्म हो गया इतना वर्ष तेरा, अब मौत आ गई नजीब, तो कोई मानेगा? आप पूछ लो, मान ले तो। अरे आप बुरा नहीं मानते, मैं कहता हूँ मर रहे हो, गाड़ी दे, गाड़ी देते मेरे को, मरने की बात कहता है। अरे मरने कहता नहीं है, मर रहे हो। जन्मते समय जितनी उम्र थी उतनी आज उम्र है क्या? अब इसको संदेह है आपके? बस नए आदमी सुनाओ तो मर रहे हो, कैसे कह रहे हैं मर रही हो? गाड़ी गाड़ी देता है मेरे को, वर्ष गांठ मनाते, आनंद मनाते, आज हमारी वर्ष गांठ है, खुशी मनाते हैं। अरे रोगो, खुशी क्या मना, रोना चाहिए कि एक वर्ष चला गया हमारा, खाली रोना चाहिए जो खुशी मनाते हैं। तो वो समझ सकता है कि उम्र जा रही है? अरे सत्संग आदमी नहीं समझेगा। मैं निषेध नहीं करता, वर्ष गांठ मनाओ, खूब उत्सव मनाओ, सब कुछ करो, पर होश तो होना चाहिए मन में, कि होश आता है सत्संग से। एक धनिया भी बोलेगे बना, इधर हमारी तो वृत्ति गई नहीं है, पता ही नहीं था इधर, बात तो सच्ची है, दृष्टि नहीं जाती उधर। ऐसे सत्संग ही असली असली बातें है, उसी तरफ दृष्टि नहीं जाती आदमियों की। 25-30 वर्ष सत्संग करने वालों से मैंने पूछा कि संबंध बनावटी है कि असली है, कि बनावटी है, वो कहते असली है, वो कहते बनावटी है। बनावटी कैसे है? जब माँ से जन्मे हो तुम, तो माँ का तुम्हारा संबंध असली है? तो सब हो जाओ, मेरी माँ है, मैं माँ को, माँ कहती मेरा बेटा, बेटा कहते मेरी माँ, बन असली नहीं है, माना हुआ है। बच्चे को अगर न बताई जाए, दूसरी को माँ कह दे, दूसरी को माँ कहेगा, ये है नहीं, माना हुआ है, संसार का संबंध माना हुआ है। ये सत्संग आदमी सुन सकता है, दूसरे पता ही नहीं ना माना हुआ कैसे। अच्छे पढ़े लिखे आदमी कहते हैं कि धन को मेरा न मानू तो कैसे दान करेंगे, कैसे तर्पण करेंगे, कैसे पुण्य करेंगे, धन तो मेरा है ही। अरे भाई मेरा नहीं है, मिला है। पढ़े लिखे अच्छे, उनके मेरे सामने बात हुई, वो समझ में नहीं आती कि मेरा नहीं हो तो फिर शादी नहीं होगा, तर्पण नहीं होगा, दान भी नहीं होगा, मेरे बिन दान होगा, आपका धन में दान दान हो जाएगा हमारा, हमारा तो हमारा दान हो तो भी दान होगा, हमारा कैसे नहीं है? अरे अपना शरीर ही नहीं है तो धर्मपुरा कैसे है? पर सत्संग नहीं करने वाले, सत्संग करने वाले पढ़े लिखे की बात बता रहा हूँ, वे मेरा खंडन करते हैं, स्वामी जी कहते हैं धन अपना नहीं है, अपना नहीं दान कैसे होगा, पुण्य कैसे होगा, बताओ अपना नहीं पुण्य जाएगा, अब बताओ। तो अपना है धन, तो अपना है ना, तो बताओ अपना है जो भी दान पुण्य होता नहीं, तो अपना नहीं दान पुण्य कैसे होगा? तो समझ में नहीं आई महाराज, अच्छे पढ़े पढ़े लिखे, हमें बीती हुई बात है। अब बताइए आश्री मेरे को आश्री कितना पढ़ा लिखा, वो बोली क्या कह रहे हैं ये, वो बिल्कुल मेरा खंडन करते हैं, और स्वामी जी खराब करते हैं ना, स्वामी जी झूठ बोलते हैं कि मेरा धन नहीं, मेरा धन नहीं कैसे, मेरा घर नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरी माँ नहीं है, तो कैसे उनका व्यवहार करेगा, कैसे करेगा, झूठ बोलते। आपको जचगी धन मेरा, 2 वर्ष बीते, 27 वर्ष हो गया, अब फिर से 25 वर्ष धन ही रहेगा। वो धन का संबंध छूटता चला जा रहा है, 50 वर्ष होते पोल निकल जाएगी, अब धन अपना कैसे है? पकड़ रख सकते हो धन को अपने साथ, साथियों को अपने साथ रख सकते हो, व्यवहार करो, वो व्यवहार तो ऊंचा होगा, सत्संग सुनने के बाद व्यवहार तो श्रेष्ठ होगा, और भीतर से घबराहट नहीं होगी। तो व्यवहार में लाया आया नहीं, ये तो साधक की दृष्टि है, परंतु पोर्टल में देखेगा समझ में आई, तो समझ में नहीं आई ये बात यूं है, और समझ में आई ये दोनों बात है। मैं क्यों कहता हूं कि भाई बहनों में ना आपस में ठीक से रहो, घरों की लड़ाई मिटी है, मेरे सामने कहा घरों की लड़ाई मिट गई, गृहस्थ में कैसे रहे, पुस्तक से बहुत लाभ हुआ लोगों ने, मेरे को बहुत मिलते ऐसे कहते हमारा बहुत लाभ हुआ, साधक संजय ने तत्व बेचने पुस्तक से हमारा लाभ हुआ, ये झूठ बोलते हैं। अच्छा यह बात हुई व्यवहार में लाने रही, व्यवहार में लाने की बात क्या, व्यवहार व्यवहार शुद्ध नहीं हुआ। आप अगर भजन ध्यान करते हैं सत्संग करते हैं और राग द्वेष आप में है तो हम कहते हैं तुम्हारे काम ठीक नहीं है, तुम्हारा व्यवहार ही ठीक नहीं हो, परमात्मा कैसे सिद्ध होगा। बुद्धाद्वैत तत्वस्य अद्वैत को जान गया, बुद्धाद्वैत तत्वस्य यथेष्टा शरणम यदि सुना हम तत्व दशा से वह को भेदोष से भक्षण है, कुत्ता में रूप ज्ञानी में क्या फर्क है। तत्व को जान लिया, ज्ञान हो गया पूरा, परमात्मा को बोध हो गया, ऐसे बोध होने के बाद यथेष्टाचरण होता है, व्यवहार सुधरा ही नहीं, वैसे ही बेहतर बैठा है। तुम व्यवहार नहीं सुधरा है तो क्या सुधरा, परमात्मा तो सुधारना है नहीं, परमात्मा तो सुधरा हुआ है, सुधारना तो व्यवहार ही है, तो व्यवहार सुधारना चाहिए, व्यवहार नहीं सुधरा तो कुछ नहीं हुआ। श्लोक का अर्थ ये होता है कि बुद्धाद्वैत तत्व को जान गया, मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा का स्वरूप हूँ, साक्षात अनुभव हो गया। और खाने पीने में कि ब्रह्म हूँ क्या दोष लगे, खाओ चाहे जो काम करे वो यथेष्ट, जैसे दूसरा भोगी करते हैं वैसे ही काम करते हैं। बुद्धाद्वैत तत्व से यथेष्टाचरणम यदि यदि यथेष्टाचरण है तो सुनाम तत्व दिशा कुत्ते में उस ज्ञानी में क्या करेंगे, कुत्ते भी खा लेता है वो भी खा लेता है, वंश खाता है वो वंश खाता है, तो सुनाम तत्व दृष्टान से को भेद अशुचि भक्षण अशुचि भक्षण को भेद अशुद्ध खाने में क्या भेद हुआ। तो कुत्ता है तो ज्ञानी है, तो आपका व्यवहार नहीं सुधरा तो क्या किया आपने, इस बात से व्यवहार सुधारो, सुधारना व्यवहार ही है, परमात्मा सुधारना नहीं है, परमात्मा तत्व तो सुधरा सुधरा है उसको बनाना नहीं है। ये बात मैं कहता हूँ, इसका आशय क्या है अब ध्यान देकर सुना भाई। सत्संग सुनते हो तो व्यवहार में आपके शुद्धि आनी चाहिए, व्यवहार में शुद्ध नहीं हुआ बुरा बुरा बर्ताव करते हो, झूठ कपट बेइज्जती करते हो, तो ये मैं आपके सत्संग करने क्या किया आपने, जो व्यवहार में आपने नहीं सुधरा तो व्यवहार मत देखो, तुम उसको देखो तत्व को वापस कर ली। अरे यह बात यह है कि तुम तत्व देखते हो बातें ऊंची ऊंची बातें व्यवहार में नहीं आया तो क्या करोगे आप, व्यवहार शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ व्यवहार, राग द्वेष रहित, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित करो, ऐसा व्यवहार लाओ अपने अपने आप में। तो ये व्यवहार में नहीं आते परमात्मा है नहीं, तो वाचिक ज्ञानी होते हैं वो प्राय करके आचरणों को नहीं देखते, हम ब्रह्म हो गए, हम तो ब्रह्म है, मेरी बातें होती है कहते हैं फर्क नहीं, हमारा संदेह नहीं है, तो संदेह नहीं है तो आचरण आप ऐसा ही है। एक एक कथा सुनी थी, एक कोई स्त्री थी तो वो वेदांत पढ़ गई अच्छी, पढ़ कर जा रहे फिर कह क्या है मनुष्य तो पाप पुण्य तो हो नहीं, क्यों आत्मा है वो पाप पुण्य से लिप्त रहता है, वो तो न पाप लगे न करो थी न लिप्त थी, लिप्त होता ही नहीं था, काश तो नित्यम वायु सर्वद्रोमान तथा सर्वाणी भूतानी भूतानी यथा काश तो नित्यम वायु सर्वद्रोमान हो आगा हुआ ना 32 13 यथा सर्व के तुम सूक्ष्म आकाश हम नोपलिप्य थे सर्वत्र आत्मा नोपलिप्य थे, जैसे क्या था सर्वगतम सर्वगति ने आकाश सूक्ष्म होने से शरीर साथ लिप्त नहीं होता, ऐसा आत्मा शुद्ध है वो लिप्त होता ही नहीं, इस बात हमारे ज्ञान हो गया हम लिप्त होते ही नहीं, आत्मा तो न करोती न लिप्य थे न करोती वर्ष दिम देह सर्व भारत अंत में देगा अविनाशी ये नहीं सर्व विदिन तो तू अविनाशी है वो मेरा स्वरूप हो गया। तो गीता के श्लोक का उद्धरण जो पति ने क्या किया कि चीफ लो तपा कर सोखो लो तपा करके उसके चीफा बोलेंगे नैनन छंद ससराणी नंद अति पाव कर और भूल गई तो पता लगेगा ना नैनन छंद नंद अति पाव कर अब जलते ही नहीं जगह कैसे, तो ऐसा को तो ऐसे ही गुरु मेरे मुक्ति का था ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले का था पर मातुलात। तू ऐसा नहीं सोच सकते, सत्संग करने वाले आदमी है उनके संदेह रहे तो उनको पूछना चाहिए भाई क्या बात है कैसी है, ऐसी बातें पूछने मैं राजी बहुत होता हूँ, मेरे मन में प्रसन्नता होती है। ये है एक अभिमान है, अभिमान तो अभिमान को आप क्षमा कर देना, खुद तो क्षमा कर देना और पूछो मेरे को, डरो मत सभा में स्वामी जवाब नहीं आएगा तो बेइज्जती हो जाएगी, हमारी बेइज्जती है इज्जत कहीं बेइज्जती। इस बात पर तो ठीक साधन करो, दोनों बात ठीक है, व्यवहार नहीं सुधरा तो परमात्मा तो सुधरा हुआ है, व्यवहार तो सुधरना ही चाहिए, और तुम व्यवहार मत देखो तुम साधन करो। देखो रास्ते हम चल रहे हैं यहाँ से जावे बीकानेर, बीकानेर जावे तो बीच में मील आते हैं, जब किलोमीटर किलोमीटर आता है मील पहली पुल तो किलोमीटर इतना आया, इतने तक आया इतना बाकी है, अब उसमें जो आ गया दो मील तो आ गए, दो मील तीन मील चार मील पांच मील आ गया, पांच मील तो साधक को दो मील आ गया इस तरफ न देख करके तीन मील बाकी है यही दृष्टि चाहिए। अब इतना आ गया है इसमें संतोष करो तो लाल लाल चाल रुक जाएगी, बाकी इतना कैसे रह गया, बाकी ये चाल साधक की इतना तो हुआ बनी था बाकी रहा, वो बाकी रहे वो खट गए, आया जिसका अभिमान न हो। ऐसी बात मैंने एक संत से पूछी थी कि देखो हम कभी कभी तो हमारे मन में आता है कि भी हमारी स्थिति बड़ी अच्छी है, हमारा राग द्वेष नहीं है, शोक नहीं, कभी तो ऐसी होती है, और कभी कभी ऐसी होती है कि दूसरा आदमी को समझ हमारा तो व्यवहार बहुत बिगड़ा हुआ, राग और द्वेष जितना होता है इनको होता ही नहीं, ऐसे मेरे में आती है बात। तो मैंने बात पूछी वो क्या करे साधक, साधक हमारा साधन हो रहा है इसको जाने तो कमी को जाने क्या करे। एक बीती की बात बताऊ, बहुत वर्षों की बात है, बीकानेर में कुआ चलता था तो ज्या ही कोष डाला जो मैंने झोली भर ली, पानी छान करके पी लिया, छान छाना जो हाथ में खोस जल छोड़ फेंक दियो पानी छानता है वे, और बीकानेर में सब पानी छाड़ दो अशुभ मान है, कुएं पर पानी से भर के बतो पानी छानता है यो नेर फेंक दियो। तो मैं देखो महाराज वो जितना निर्विकार रहा इतना मैं निर्विकार नहीं रह सका, दोनों कसौटी कसी, उसके मन के विरुद्ध हुआ जल छाण नेर फेंक दिया तो मेरे होते का बुरा, अपने जल छाने जीवन ही नहीं करी इस वजह में लगे बुरा, वो निर्विकार फेंक दिया फिर वैसे चले, तो दोनों की कसौटी कसी मैंने बीती। मन की पूरी होगी उसको तो विकार क्यों रहता, आपके मन की पूरी नहीं हुई। नहीं मेरे मन नहीं पूरी तो मैं विरुद्ध कर रहा है काम, उसके मन में विरुद्ध छाण रहा हूँ ना, तो छाण रहा हूँ सोची छानी चाहिए, कभी तो फेंक दिया उसने, तो फेंक तो दिया, मैं देखता हूँ चेहरे पर मेरे विकार जितना नहीं आए होंगे, ये कसौटी मैंने देखी है बीती बताते मैं वो। तो मेरे को बड़ी शर्म आई कि अपने सत्संग करने वाले में मेरे तो है विकार अकुआ वैसे चलाओ ठीक तरह से उसे सामने फेंक दिया उसका, तो ये कसौटी कृष्ण पता लगे ना, तो कितनी बात हुई। अब वो सत्संग थोड़ी करता है, साधन थोड़ी करता है, वो व्याख्यान थोड़ी देता है, मेरे तो विकार नहीं मेरे विकार आ गया। तो यूं भगत पर पता लगे आदमी का कहाँ कहाँ कैसा होता है, जो पता लगता है जो सुधार होता है। देखो व्यवहार में नहीं आने भी फायदा होता है, आने में भी फायदा होता है, उसका उपयोग बताऊं दोनों का। जिस समय में ऐसा आवे कि मेरा साधन बहुत अच्छा है, राग द्वेष नहीं है, शोक नहीं है, बड़ा आनंद है, अपने व्यवहार बड़ा अच्छा हो रहा है, हमारे विकार नहीं हो रहा है, ऐसा विचार आता है, कभी कभी आ जाए कभी थोड़ी थोड़ी बात में हमारा राग द्वेष हो जाता है, तो क्या करना चाहिए। तो राग द्वेष हो उस समय हताश नहीं होना चाहिए, उस समय वृत्ति अच्छी थी ना, तेरह अवस्था है, तो राग द्वेष आगे घबराते क्यों हो, अपनी 80 वृत्ति भी रही है, 80 वृत्ति का अभिमान आवे तो वो बात याद करनी चाहिए कि थोड़ी वृत्ति में तेरी बिगड़ती है, क्या अच्छी बात हुई, तुम समझेगे नहीं। दो बात है, फिर सुनो, कभी कभी आता है कि हमारा साधन बहुत अच्छा है, संतोष होता है, और कभी कहते भाई ये साधन नहीं करने वाले उनसे भी वृत्ति वृत्तियां नीची है, तो बड़ी घबराहट होती है कि साधन इतना दिन किया, बरसा हुआ, बरसों तक कर दिया, अभी ठीक नहीं हुआ। ये दो अवस्था होती है। तो जिस समय में हमारा साधन अच्छा है, अभिमान आने लगे, तब वो वृत्ति करनी चाहिए कि उस समय में थोड़ी बात में तो गुस्सा आ गया, अच्छा कहाँ है तू, तो अच्छाई का अभिमान नहीं होगा। और जिस थोड़ी बड़े गुस्सा आ गया उसे घबरा जो गुस्सा आ गया तो खराब घबरा क्यों करता है, उस समय देर विकार हुए ही नहीं तेरेगा। मानो विकार वाली बात को निर्विकार के समय, निर्विकार बात को विकार के समय उपयोग करो, दोनों में शामिल होगा। ख्याल आया कि नहीं पता नहीं है? मानो विकार हो गया तो हम सोचे विकार हो गया तो तेरे की विकार क्यों घबराते हैं, अमुक समय तो बड़ा अच्छा रहा, अभी आ गया वो अच्छा रहा विकार, और अच्छा रहा तो अल्प में विकार हो गया तेरा, तो दोनों में साधन बनेगा, विकार होने में भी साधन बनेगा, निर्विकार होने में भी साधन बनेगा। तो साधक के लिए प्रकाश की बड़ी भारी जरूरत है, वो प्रकाश सत्संग से मिलता है, शास्त्रों से मिलता है, पुस्तकों से मिलता है, जिस प्रकार से आदमी की सावधानी होती है तो उनका साधन बड़ा तेज होता है। इस वास्ते व्यवहार शुद्ध करना चाहिए, ये बात भी ठीक है, और व्यवहार शुद्ध नहीं करना चाहिए, ये भी ठीक है। मौका है, अवसर है, अलग अलग है। फिर शंका, फिर पूछो, अब इसमें शंका रहे जो पूछो। बात ऐसी आनंद की बात है, विलक्षण बात है, परमात्मिक मार्ग में चले उसकी फायदा ही फायदा होता है। संसार में फायदा कुफायदा दोनों होते हैं, नफा और नुकसान दोनों होता है। खेती करी गाल प्रजा पैदा नहीं होती, खेती बहुत पैदा होती है। व्यापार किया घाटा लग गया, व्यापार किया नफा हो गया, संसार में तो दोनों होते हैं। परमार्थिक मार्ग में चले उसे लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं। ये प्रत्यक्ष फर्क है। क्यों? कि सांसारिक तो नाशवान है, इस वास्ते नफा दोनों होते हैं, वो अविनाशी नुकसान कैसे होगा, अविनाशी की तरफ चले तो नुकसान कैसे होगा, उस लाभ ही होगा। तो कोई अपने साधन करने में कमी है, किसी न किसी जगह थोड़ी भूल है, तो सत्संग करने से वो भूल निकल जाती है। भीतर अंतकरण की गांठ है, वे सत्संग से खुलती है, साफ साफ सुजन हो जाता है। एक सज्जन किया करते भज राम सिया राम सिया भज राम सिया राम सिया फिर ही है मैं काम सिया भज राम सिया फिर ही है मैं कांगसिया। समझे कांगसी कांगसी समझे कांगसिया कांगसी जिसे साफ करते हैं कांगसी कहते कांगसी पार करते हैं ऐसे उसको कांगसी कहते कांगसिया मार बड़ी बड़ा है केव सूर्जन लग रही है तो फिर ये मैं कंगसिया ये मैं कंगसी फेरो मैं ये उलझन पड़ी भीतर में वो उलझन दूर करो भज राम सिया अरे फिर ये मैं कंगसिया भज राम सिया फिर ये मैं कंगसिया ये मैं कंगसी फेरो मारवाड़ी शब्द है ये मैं कंगसी फेरो ये मैं दाढ़ी मूछ मुठाए के भैया तो गौतम घोट मन को क्यों नहीं मुड़िया जमे भैया खोट तो उठे कांगसी फेरो ये में कांगसी फेरो तो यदि कांगसी है सत्संग से भीतर से उलझने मिटती है शंकाएं मिटती है स्वच्छता आती है निर्मलता आती है ये में कांगसी है ये तो जैसे केव सूर्य कांगसी से ऐसे ये सूर्जन होता है सत्संग करने से तो लाभ होता ही है। एक डाकू थे कई तो एक थे तो मैं वो मरने लगा तो अपने बेटों को बुला कर गई एक बात मेरी सुनना कही मृत्यु समय मैं कहता हूँ मेरी बात याद रखना कहते क्या कि सत्संग मत जाना कहीं व्याख्यान सत्संग हो तो उसे मत जाना याद रखना मेरी बात ठीक है मृत्यु समय के बात तो बाप याद रखना ही है तो एक दिन जाना था तो बीच में बाजार में सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा था तो वो चला वहां से, तो उसे दोनों आंगल दबा ली काना में। अब जाओ दूसरी गली है नहीं, रास्ता वो ही, अरे उससे पर हो जाए व्याख्यान रात्रि का समय, अब जाओ कैसे, तो जाना था जरूरी, तो दोनों में खूब आंगल दबा करके चला कि सत्संग सुनने नहीं है, सुनने नहीं है। कांटा तो कांटा निकालने लगा, ये बात भी सुनने नहीं है, सुनने नहीं है, बड़ी जोर से सुनी जाए विरोध होने से, तो कांटा निकाले जाए सुनी कि देवता की छाया नहीं होती, पाछे फोन में बैठ चला गया। ये बात सुनी भी देवता की छाया नहीं होती, नहीं सुनने नहीं सुनो, ऐसी जगह पट जब जाए बात याद रहे। अब महाराज चोरी करी राज गए, राज गए वहां पर चोरी करी तो बहुत डाका रहा, चोरी करी तो फिर गए वही सीआईडी विभाग, खुफिया पुलिस लगी पीछे, खुफिया पुलिस ले गई तो उसने विचार किया कि इन डाकुओं के देवी काली देव का इष्ट है, तो काली देव का स्वरूप धर दो, उसे काली देवी रूप धर दो, सभा काला रूप बढ़ा करके अगर पहुंची। अरे इतना धन राज धन खा लिया और खा गया, जिसमें देखिए हमारी की पूजा ही नहीं करी, हमारी बोलवा बोली बोली नहीं करी, मारू सब खा जाऊ खा जाऊ, देवी कुपित हो गई, सच्ची बात है भाई पूजा तो नहीं करी गई है, तो डरने लग गया, तो लाओ भाई बस फूल चढ़ाया, लाओ दियो लाओ दियो लाओ, आरती करी तो आरती यू करे तो आरती के छिया पड़े थे, अरे यहाँ छिया पड़े देवता नहीं है, मैं सुनी छिया देवता छिया नहीं पड़ती, छिया पड़ती है, मारने लगे कि झूठा दोष लगा बड़ी कहीं गई काली गाली, तुम्हारा सत्संग लाभ क्या नहीं हुई होता है लाभ, जब देवता की छाया नहीं होती सत्संग में सुनी और तू कसी पढ़ने सुने वो नहीं यार, देवता की छाया होती है नहीं होती है, क्यों नहीं होती देवता की छाया, देवता होता है तेजस्वरूप की छाया कैसे होगी, काश में भी थोड़ा तेज होता है तो उसका प्रकाश हो जाता है बाहर, तो प्रकाश हो जाए जो देवता होते हैं प्रकाश तेजस्वरूप, उनकी छाया कैसे होगी, तो पार तेज पार हो जाता है, भगवान पहाड़ के पीछे भी प्रकट होंगे तो पहाड़ की आड़ दिया पहाड़ के भीतरों को दी जाएंगे, पहाड़ के भीतरों को दिखा जाएंगे, ऐसी बात है विचित्र, जिनको दर्शन हुआ उन्होंने कहा था, उनकी कई भी बात सच्ची, वो कहते थे कि स्वास्थ्य गड़बड़ था तो वो ऊपर चंद्र उदय सोता था, चिंतन तो भगवान का हो रहा था बड़े अच्छे साधक थे, तो बीच में भगवान विष्णु प्रकट होंगे, तो चतुर्भुजी प्रकट हुए तो आड़ है ही नहीं, मन कपड़े है ही नहीं, साफ साफ दिखे एकदम कपड़ा उठा हुआ सभी, तो कहा कि पहाड़ में तो पहाड़ में भी भगवान का स्वरूप अटकेगा नहीं, आधा पहाड़ आ जाए तो सामने दिख जाएंगे, नहीं तो भगवान की भगवान क्या हुए, ये बीती हुई बात बताई, इस बात जब आई बात सुने पता नहीं जाए ठीक कैसे, तो छाया कैसे पड़े, पहाड़ आड़ नहीं दे सकते छाया पड़ेगी, छाया तो आड़ आवे तो ना प्रकाश है, प्रकाश आड़ आवे तब छाया पड़े, प्रकाश आड़ आती नहीं आड़ी तो छाया कैसे पड़ेगी, ध्यान में आया नहीं पता नहीं, प्रकाश के तो पड़े या प्रकाश ही प्रकाश दिखे तो अटके ही नहीं भीतर में होकर छाया कैसे पड़ेगी, तो देवता की छाया नहीं होती, देवताओं के पलक नहीं पड़ती, देवता जमीन में ही टिकते, देवताओं में सुगंधी रहे शरीर में गंध नहीं आती, अब ये कई बातें हैं तो सत्संग द्वारा ही समझ में आवे, तो देवता कैसा होता है, राक्षस कैसे होते हैं, भूत प्रेत कैसे होते हैं, इन बारे में क्या पता, तो सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधेव, संसार मात्र के आंखें हैं, शास्त्र सत्संग आंखें हैं, नहीं तो अंधा है कुछ पता ही नहीं लगा क्या होता है क्या नहीं पता ही, तो चोर होकर के भी नहीं सुनना, नहीं सुनने में सुनी जिसे लाभ हो गया, फिर देख रहे सत्संग तो करना ही चाहिए, नहीं तो आज ठगे जाते हैं हम, दूसरे पे तो कांपने लग गया, वो कहते देवता नहीं है मारो इसको, देवता नहीं है तो सत्संग से लाभ होता है, जो सुनना नहीं चाह उसी सुनने जो साथ लाभ होता है, शेर जी कहा था बढ़ नीचे सत्संग हो रहा है, कहे वहां होकर मुसलमान निकलेगा वो भी लाभ से वंचित नहीं रहेगा, लाभ कैसे हो जाएगा मुसलमान को, वो दूर दूर से निकल सुना ही नहीं, उसके मन में आया कि हिंदू लोग अपने धर्म की बात करते हैं, ये धर्म की ईश्वर की अल्लाह की बात करते हैं, तो धर्म की बात अल्लाह की बात करते हैं, ये फूर्णा उसे हो ही जाएगी, तो फूर्णा ये होगी तो कल्याण करेगी, ये तो लाभ बिना कोई बंसत कैसे रहेगा, वही देखा कर धर्म की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, इस वास्ते सत्संग से लाभ बहुत होता है। अगर ध्यान देकर सुने तो सादर सुमरण जे नर कर ही भव बारिधि गोप देवत रही भाव कुभाव अनकालस हो नाम जपत मंगल दिश दस हो अभाव कुभाव किस लेने में फायदा होता है, तो फायदा होता है पर सागर स्मरण करे तो संसार से तिर जाए तो फर्क पड़ता है ना, लाभ तो होगा ही पर जितना ध्यान देर सुने उतना लाभ ज्यादा होगा, जब ध्यान नहीं सुनेगा तो भी कुछ न कुछ सत्संग करने वाला में लाभ होता है। मैं तो कहा था गंगा जी का भट्टा है, पत्थर गंगा जी में गोल गोल हो जाए और बढ़िया वैसे ही रहेगा गंगा जी में लुभता लुभता लुभता गोल हो जाते हैं। गंगा जी का रेता देखा है ना, बड़ा करड़ा दिखा, आपने बेड़ हुए तेरे करड़ी नहीं है, कहा पत्थर टूट टूट पत्थरों से बनी हुई रहती है तो पत्थर टूट गए गोल हो जाते हैं, कितने सुहावने हो जाए पत्थर गंगा जी के किनारे। इस तरह सत्संग में रहते रहते गोल हो जाते हैं, आप ही बिना कुछ किए हो जाते हैं, तो लाभ होगा महाराज। सत्संग है वो लाभ देने वाला है, ऐसे कुशल हानि करने वाला है, परंतु हानि कुशल कौन किसके करता है, जिसके भीतर में खराब भाव है उसको कृष्ण पकड़ता है, और जो सत्संग करने वाले है वो सद्भाव पकड़ता है, कैमरा होता है आगे अक्षदेश जैसे खट पकड़ देता है, तो इसमें शुद्धि ज्यादा होती है तो सत्संग की बात ज्यादा पकड़ता है, और अशुद्धि थोड़ी बात देख दे पट पकड़ जाती भीतर में, तो अशुद्धि है भीतर में। जैसे हम भगवान के दर्शन करें उसे असर थोड़ा पड़ता है, कोई स्त्री है उस कपड़ा उड़ गया हवा से ही मां के भेज ली पट पड़ जाती हुई, कारण की अशुद्धि भीतर भरी है, इस बार अशुद्धि को जल्दा पकड़ता है वो कैमरा सही है, अरे उससे थोड़ा कैमरा ऐसा होता है अशुद्धि पकड़ता ही वो शुद्धि शुद्धि पकड़ता है, तो अंतःकरण जितना मैला होगा उतना कुसंग का असर ज्यादा पड़ेगा, और जितना पहले भाव होगा सत्संग तो उसे सत्संग का असर ज्यादा पड़ेगा, प्रशुद्ध होना पड़ता है, सत्संग का भी पड़ता है कुसंग का भी पड़ता है, परंतु सत्संग करते रहते सावधान रहते कुसंग का असर कम पड़ता है, इस वास्ते संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यग तुम न सत्य दे सद भी स कर्तव्य सतावो भी संग सर्वात्मा, किसी का भी संग करना लिप्त होना मोह करना ये सर्वथा त्याज्य है, संग सर्वात्मना त्याज्य, आसक्ति से मतन पतन होता है तो आसक्ति किसी करनी नहीं चाहिए, किसी का संग करना ही नहीं चाहिए, तो असंग हो जाए तो क्या करेगा, सदवी सर तो संत महात्मा का सत्संग करे तो क्या होता है, शतांग संगो ही भेष जाऊंगी, सत्संग है वो दवाई है उसकी, सदाम प्रसंगात ब्रह्म वीर संविदो भवंति हित करण सायना कथा तजोषणादा स्वर्ग वर्तमने श्रद्धा रते भक्ति रमेन अनुप्रवेशति। मनुष्य सत्संग करना चाहिए, क्या सताम प्रसंगात सत्संग करते हैं नहीं संत संतों का, तो सतंग प्रसंग क्या हुए भवंत हृत करना रसायना, वहां पर हृदय और कानों को रस देने वाली कथा होती है, कानों में आनंद आता है भीतर में आनंद आता है, सतंग प्रसंगात मम वीर संविदो भगवान के मेरे पराक्रम की बातें होती है, भवंत हृत करना रसायना कथा हृदय और कानों को रस देने वाली कथा होती है, हृदय प्रफुल्लित होता है प्रसन्नता होती है सुनने की, तत्जो सुना उसे सेवन करने से श्रद्धा रतिर भक्ति श्रद्धा रतिर प्रीति अनुसार हो ही जाएगी, सत्संग से लाभ होता है, सत्संग लाभ कुसंग कुसंग कुसंग संगति लाभ नहीं हानि कुसंग सत्संगति लाभ सब विदित होता है, तो संग जैसा होता असर पड़ता है, तो अच्छा संग करने से असर पड़ेगा ही इसमें संदेह नहीं है, अरे भीतर मैला होता है तो असंग उसमें कुसंग का शुद्धता पड़ता है। तो सत्संग करने वालों को चाहिए कुसंग न करे। कुसंग हो तो पहले भीतर में कुसंग वाले जागृत हो जाएंगे, ये बात पकड़ी जाएगी। इस वास्ते सत्संग करना सदा है, कुसंग नहीं करना, उसका असर पड़ता है। तो भाई जैसा देश है, कार है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, उनका असर पड़ता है। व्यक्तियों का असर पड़ता है, वायुमंडल का असर पड़ता है। जहाँ सत्संग महात्मा महात्मा रहे पहले, उस जगह स्थान में जाओ शांति मिलेगी। कोई तो अच्छे महात्मा कहीं रहे हो तो संत गया ही पूजी है, संत रहे की ठोल, कोई छोड़ में प्रसन्नता होती है। संतों के जहाँ दाह क्रिया करी और जाओ मशाने दूसरों का, दूसरों मशान जाओ तो डर लगेगा, संतों को वहां शांति मिलेगी। ये बात एक ही है। कोई मर जाए तो उसकी जूती उसे कपड़ा कोई लेना नहीं चाहते। अरे संतों के कपड़े इतना टुकड़ा मेरे को दे, इतना सकर मैं दे दूंगा। उसे शुद्धि होती है, उसमें अशुद्धि होती है। तो जैसा जैसा स्वभाव होता है, जैसा संग करता है, वैसा अवसर पड़ता ही है। इस बात से सत्संग से लाभ होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं, बहुत लाभ होता है। सत्संग और सत्शास्त्र मेरे पर तो असर है ही, सत्संग से बहुत लाभ हुआ है, होता है या अभी भी होता है। ये भी तो पूरे हो गया, महात्मा जी हो गया, संत हो गया, सिद्ध हो गया, मैं ऐसा मानता भी नहीं हूँ। लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। सत्संग से करते रहो, सत्संग से लाभ होता है। सुनाने से लाभ होता है, सुनने से लाभ होता है, चर्चा से लाभ होता है, पुस्तक पढ़ने से लाभ होता है। फर्क पड़ता है जरूर, इसमें हमारे संदेह नहीं है। इसमें भगवान के नाम के जप का भी असर पड़ता है, पर जप का असर धीरे धीरे पड़ता है। अरे सत्संग जप, सत्संग जप, जप सत्संग बहुत जल्दी उन्नति होती है, बहुत जल्दी। सत्संग से भीतर में गांठ खुलती है, सत्संग और भजन करने से पकड़ में आती है। भजन नहीं करे कोई सुने तो पकड़ में नहीं आती, सुन सीख तो लेता है, बहुत सी बहुत सी बातें सीख लेता है सत्संग से, पर आश्रम नहीं है, कोई भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं है, भगवान का चिंतन नहीं है, तो हृदय धारण नहीं करता। वो जैसे मोटर होती है ना, मोटर तो चलती है, तो मोटर चलती है तो प्रकाश तेज होता है, तो डायनामो चलता है तेजी से, इस बात प्रकाश तेज होता है उसका। पर तेज प्रकाश है तो मोटर की चार अवस्था है, एक तो मोटर का चक्का भी बंद है और इंजन भी बंद है, एक अवस्था। दूसरी अवस्था वो तो स्टार्ट कर दी और चली नहीं है, तो धर धर धर करती है, तो तेल तो जलता है, चक्के नहीं चलते हैं। दो, तीसरी अवस्था चक्के भी चलते हैं, तेल भी चलता है। और चौथी अवस्था जिस जमीन है साफ मैदान है, तेल कर दे बंद तो चली जाती है, तो खर्च तो होता नहीं और ठेठ पहुंच जाते हैं। चार अवस्था हुई। ऐसे सत्संग सुनना है वो तो है तेल भीतर में बेगो सारा परमात्मा की तरफ चलते हैं, तो सत्संग सुनना। तो सत्संग सुनने से क्या होता है कि रात्रि में जो गाड़ी चलती है मोटर, तो लाइट होती है हमारी, तो सत्संग तो लाइट देती है। और आचरण और भजन ये चाल है, चाल कम हो ज्यादा सुने तो प्रकाश तो बहुत हो जाएगा, पर चाल नहीं चलेगा तो चाल सुनने से लाभ कम होगा। और चाल तो चलते हैं परंतु सत्संग नहीं मिलता है तो प्रकाश नहीं होगा। तो सत्संग के द्वारा प्रकाश मिलता है, और प्रकाश के अनुसार साधन करें तो दोनों काम होता है। यहाँ बीकानेर जाओ तो यहाँ कितनी लाट तेज हो, बीकानेर थोड़ी दिख जाएगा, मन जितना दिखे उतना चलते बीकानेर आ जाएगा। ऐसे सत्संग के द्वारा जितना प्रकाश मिलता है उतना चलो, आप कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है, लाभ ही लाभ होगा। तो क्या है कि ऐसे अभी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो खड़ी मोटर है, अरवेद भीतर में जाकर देशी चंद हो गया खराब, तो तेल तो बढ़ता है, रास्ता होता ही नहीं। और रास्ता होता है दोनों काम भी करते हैं, भीतर से भी चार होते हैं, बाहर भी ठीक है। परंतु तो कभी ऐसे है जो शांति आनंद से भगवान में मन लगा हुआ है, तो बाहर से तो गाड़ी चल रही है परमात्मा, तेल जलता ही भीतर में राग है ना, कोई द्वेष है, ठीक रहता है, तो खर्चा हो ही नहीं, रास्ता हो जाए बढ़िया है ना। तो सत्संग ऐसा होता है, आप ही रास्ता होता है, आप ही इस वास्ते कहता हूँ कि जो साधन करके ऊंचे होते हैं वे कमा कर धनी बनते हैं, और सत्संग करते हैं वो गोद चले जाते हैं। अब गोद चले उन्हें क्या जोर आया, कमाया धन मिले। इनको रोटी बनानी पड़ती है तो बनती है, हमें रोटी बने फिर साग आ जाए खाने में शुरू करे सब मुफ्त, तो हमारे मुफ्त मिलता है। ऐसे ऐसे सत्संग में मुफ्त माल मिलता है, बड़ी बनाई रोटी मिलती है।